Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδω και νημήν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Αντιγόνη, ανοίγεις και τα παράθυρα. Ωραία. Σήμερα είναι η τελευταία μας συνάντηση εδώ, διότι κλείνουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, αρχίζουν εξετάσεις. Ήδη νομίζω μπήκα στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε δεν έχουμε λόγον υπάρξεως πλέον. Και επειδή είναι η τελευταία μας συνάντηση για φέτος, με τη βοήθεια του Θεού δηλαδή, δεν ξέρουμε από του χρόνου πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είπα να το αφήσω έτσι ελεύθερη την ημέρα τη συνάντηση αυτή, να μην σας ζαλίζω εγώ με δικές μου θεωρίες, και αν έχετε κάτι, ένα θέμα το οποίο θέλετε να κουβεντιάσουμε ή πάνω σε αυτά τα οποία λέγαμε, αν δεν έχετε εσείς κάτι, βέβαια θα σας πω εγώ, αλλά αν έχετε κάτι που θέλετε να πούμε, αφού είμαστε έτσι και λίγοι καλύτερα, πιο οικογενειακά, ευχαρίστω. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό το θέμα τούτο και πράγματι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι γεγονός ότι ο Χριστός είπε στον παράλυτο να πήγαινε, ξέρω εγώ, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου και μην αμαρτάνεις πλέον. Και ποια είναι η αιτία δηλαδή των ασθενειών μας, έτσι, των δυσκολιών μας γενικά. Ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, είναι άρρωστος επειδή είναι αμαρτωλός, και εμείς όλοι που είμαστε υποτίθεται καλά, είμαστε καλά γιατί είμαστε υποτίθεται δίκαιοι και ενάρετοι. Ποια είναι η πραγματικότητα. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, έπλασε τον άνθρωπο χωρίς να είναι ποταγμένος ο άνθρωπος εις τον θάνατον, εις τη φθοράν, εις την αρρώσκια. Τα φαινόμενα αυτά της φθοράς και του θανάτου και της ανασθενειών και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία μπήκαν στη ζωή μας είναι πράγματα τα οποία έγιναν μετά την πτώση, ως αποτέλεσμα της πτώσεώς μας. Από αυτήν την άποψη, ναι, ο άνθρωπος είναι αίτιος της ασθένειας και του θανάτου του ίδιου. Ο άνθρωπος γενικά όμως, όχι ο κάθε ένας που μας ξεχωριστά, δηλαδή ο κάθε ασθενής ή όποιος είναι να πεθάνει, ας πούμε. Η παράβαση του ανθρώπου και η παραβίαση του θελήματος του Θεού έφερε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, συνετρίβηκε η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος έπαυσε πλέον να είναι βασιλεύς της κρίσεως και η χτίση υπετάγει στην φθορά, εμπήκαινε ο θάνατος στη ζωή μας, εμπήκαινε η αρρώστια και εμπήκαν τα πάντα, όλα αυτά τα άσχημα τα οποία έχουμε σήμερα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μεταπτωτικά φαινόμενα, δεν είναι αίτιος ο Θεός των κακών των δικών μας, αλλά τι γίνεται τώρα, πλέον είναι δυστυχώς μεταπτωτικά φυσικά φαινόμενα. Είναι φυσικό φαινόμενο να αρρωστούμε και να αποθνίσκομαι και να έχουμε όλα αυτά, και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Δίκαιοι, άδικοι, αμαρτωλοί, άγιοι, όλοι μας πορευόμαστε προς τη φθορά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μείνουμε άφθαρτοι σε αυτόν τον κόσμο. Είναι αδύνατο, ό,τι και να κάνουμε. Ο Θεός όμως μας δίνει τη δυνατότητα αυτήν την αρνητικότητα των πραγμάτων, τη φθορά δηλαδή και τον θάνατο τον ίδιο, να τον αξιοποιήσουμε ώστε να γίνει σε μας πνευματική εργασία. Δηλαδή, αρρωστούμε. Εάν την ασθένεια, που δεν είναι καλό πράγμα η ασθένεια, έτσι δεν τη θέλουμε, δεν είναι κάτι που είναι μέσα στη φύση μας, δεν είναι κάτι που μας αρέσει, όχι, είναι κάτι που μας βασανίζει, που μας ταλαιπωρεί. Εάν την ασθένεια όμως την αξιοποιήσουμε πνευματικά και την μεταποιήσουμε δια της προσευχής, δια της μετανοίας, δια της υπομονής, δια της καρτερίας σε πνευματική εργασία, τότε εκείνη η ασθένεια γίνεται για μας πράγματι ευεργεσία. Όχι γιατί αυτή καθ' αυτόν είναι καλό πράγμα, αλλά ο Θεός μπορεί να μεταβάλει το κακό σε καλό, εάν εμείς τοποθετηθούμε σωστά απέναντι στο γεγονός και το αξιοποιήσουμε πνευματικά, όπως και το θάνατο. Έτσι, τι έλεγαν οι μάρτυρες, λέει εκεί στους 40 μάρτυρες, ποιήσαμε την ανάγκη φιλοτιμία. Αφού είναι να πεθάνουμε που να πεθάνουμε, έλεγαν οι μάρτυρες, ας πεθάνουμε για τον Χριστό. Αφού κάποια στιγμή είναι να πεθάνουμε έτσι κι αλλιώς, ας πεθάνουμε για τον Χριστό λοιπόν τώρα, ώστε τον θάνατο να τον αξιοποιήσουμε ως αιτία σωτηρίας μας. Διότι κι αν δεν μαρτυρήσουμε τώρα, θα πεθάνουμε σε 20 χρόνια. Άρα λοιπόν, αφού είναι ένα γεγονός αναπόφευκτο, την ανάγκη του αναποφεύκτου θανάτου ας την αξιοποιήσουμε φιλοτίμως, έτσι, με φιλοτιμία, και να έχουμε και το στέφανο του μαρτυρίου. Δηλαδή οι Άγιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τα δύσκολα και αρνητικά και μεταπτωτικά φαινόμενα στη ζωή μας και στην ύπαρξή μας, με τη σωστή τοποθέτηση των ιδίων απέναντι τους, τα αξιοποιούσαν πνευματικά. Το Μικέτια Μάρταν εδώ του Χριστού έχει και μια άλλη ερμηνεία όμως, λέγεται από σοβαρούς ερμηνευτές, είναι μια ισχυρή παράδοση της Εκκλησίας, ότι αυτός ο παράλυτος, ο οποίος ήταν εκεί στην Κολυμβήθρα και ήταν 38 χρόνια παράλυτος, είναι αυτός ο οποίος εράπησε τον Χριστό στο δικαστήριο. Θυμάστε όταν ο Χριστός ήταν μπροστά στον Πιλάτο και εκεί ανακρίνεται, πήγε ένας δούλος και τον εκτύπησε τον Χριστό κατά πρόσωπο και του είπε ούτως αποκρίνει το αρχιερί, και έδωσε ράπισμα, αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η παράδοση της Εκκλησίας λέει ότι αυτός ο οποίος εκτύπησε τον Χριστό στο πρόσωπο ήταν αυτός ο οποίος θεραπεύτηκε, ο παράλυτος. Γι' αυτό ο Χριστός του είπε, πρόσεξε, μην αμαρτήσεις, μην κάνεις άλλες αμαρτίες. Τρόπον την άτον προδοποίησε, ότι πρόσεξε τον εαυτό σου, γιατί πιθανόν να πέσεις σε κάτι χειρότερο. Είναι μια πολύ παλιά έτσι παράδοση αυτή, βέβαια δεν έχει αγιογραφικό αίρεσμα, δεν το λέγει η Αγία Γραφή αυτό το πράγμα, αλλά το βρίσκουμε, το συναντούμε μέσα στις παραδόσεις των ερμηνευτών της Εκκλησίας μας. Αλλά πέραν τούτου, και αυτό να μην είναι, που πιθανόν να ήταν, ας πούμε, αλλά και αυτό να μην είναι, γιατί η ίδια η αμαρτία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία αποτελεί την όντως αρρώστια της ψυχής μας. Το να είμαστε άρρωστοι σωματικά δεν λέει τίποτα. Έτσι, ίσα ίσα που ο ασθενής άνθρωπος, πράγματι, ας πούμε, αν αντιμετωπίσει σαν την ασθένειά του, αυτός έχει μεγάλη, πώς να πούμε, να μην πω μόνο ανταπόδοση, αλλά και μεγάλη δικαίωση από τον Θεό, γιατί αδικείται στην παρούσα ζωή. Ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος τώρα, αδικείται στην παρούσα ζωή. Κανονικά πρέπει να είναι καλά και να μπορεί να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι. Από τη στιγμή που αδικείται στην παρούσα ζωή και το αντιμετωπίζει με υπομονή και με προσευχή και με δοξολογία Θεού και με καρτερία, αυτή η αδικία της παρούσης ζωής μεταποιείται για αυτόν αιώνια δικαιοσύνη. Έτσι. Και τα παθήματα του νυν καιρού, τα μικρά παθήματα της παρούσης ζωής που είναι πρόσκαιροι, είναι μηδαμινά μπροστά στην μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί. Μπροστά στην δόξα την οποία θα λάβει ο άνθρωπος, ο οποίος σε αυτόν τον κόσμο αδικήθηκε, ενταλαιπωρήθηκε, είχε, ξέρω εγώ, περιπέτειες στη ζωή του, αλλά όμως αντιμετώπισε σωστά. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν είναι αίτιος των κακών μας, δεν έπλασε ο Θεός κακόν εις τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος με την πτώση εισήγαγε εις τη ζωή του. Ορίστε, πες του πατέρα να έρθει μέσα. Έλα πατέρα Ιωακήμ. Έλα, δεν τρώμε ανθρώπους, μη φοβάσαι. Έλα. Έχουμε εδώ μεγάλη μας χαρά. Κάθισε, κάθισε. Είναι από το Άγιον Όρος ο Παντελιώκη. Θα σας το συστήσω μετά, με φάστε. Τα αξιοποιεί λοιπόν ο άνθρωπος όλα αυτά, τα αρνητικά, τα μεταπτωτικά, και άρα λοιπόν του γίνονται χρυσές ευκαιρίες, η ζωή είναι αιώνιον. Τώρα, αυτό το άλλο το οποίο λέγεται αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει βέβαια ότι εγώ πληρώνω τις αμαρτίες των γονιών μου ή τις δικές μου αμαρτίες σας πληρώσουν τα παιδιά μου. Όχι. Έκαστος περί αυτού δώσει λόγον τον Θεό. Κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτόν του και μόνον. Όμως είναι γεγονός ότι έχουμε μέσα μας και μια κληρονομικότητα. Έτσι. Κουβαλούμε πάνω μας και μια κληρονομικότητα η οποία βέβαια έρχεται σε μας χωρίς να το θέλουμε. Έτσι. Έχουμε μέσα μας προδιαθέσεις, οι οποίες πράγματι μερικές φορές αποτελούν καλή προϋπόθεση, άλλες φορές αρνητικές προϋποθέσεις. Αν παραδείγματος χάρη οι γονείς μου, ξέρω εγώ, είχαν μια τάση να, πούμε, να είναι άνθρωποι σκληροί, θυμώδεις, ας πούμε, ριστικοί, πολύ πιθανόν και τα παιδιά τους να έχουν τέτοιες τάσεις. Βέβαια αυτό δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου και την προσπάθεια του ανθρώπου να απαλλαγεί από τα πάθη και την αμαρτία. Είναι γεγονός όμως ότι του προσθέτει ένα επιπρόσθετο στάδιο, ξέρω εγώ, αγώνος. Η κληρονομικότητα, όπως το λέει και η επιστήμη σήμερα και αποδείχθηκε, αλλά και μέσα από την πείρα μας το βλέπουμε, είναι πραγματικότητα ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του κάθε ανθρώπου από εμάς, της προσωπικότητάς μας. Γι' αυτό και να μην σταθούμε στο ότι οι αμαρτίες μας παιδεύουν τα παιδιά μας, αλλά στην ευθύνη μας ώστε στα παιδιά μας να μεταδώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα στοιχεία. Έτσι. Και βέβαια μπορούμε εδώ να δούμε και πώς η Εκκλησία βλέπει την αγωγή του ανθρώπου από τον καιρό που ακόμα οι γονείς του ανθρώπου αυτού είναι έμβρια. Οι γονείς του είναι έμβρια, όχι εκείνος είναι έμβριο. Έτσι. Δηλαδή πώς από εναρέτους γονείς με αγαθές προδιαθέσεις μπορούν να δοθούν στα παιδιά κατά κληρονομικό τρόπο αγαθές προδιαθέσεις, αγαθά σπέρματα τα οποία με τη βοήθεια της χάριτος και τη συνεργία του ανθρώπου θα αυξηθούν, ας πούμε, να δώσουν κάτι καλό. Και πώς και το αντίθετο. Έτσι. Όλοι μας τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Καθένας μας αναλύσει τον εαυτό μας, θα δούμε όλοι μας, τη μάμα μας, τη γιαγιά μας, τον πατέρα μας, τον παππού μας. Τι να πάμε, στοιχεία, έχουμε στοιχεία πολλά από τέτοια πράγματα. Βέβαια οι γονείς, οι καημένοι, ο ένας θα ρίχνει στον άλλο. Εμπουσένα που πήρε, λέει η κόρη σου, εμπουσένα που πήρε, μα εγώ είμαι έτσι, ξέρω εγώ. Για τα καλά είμαστε εμείς όλα τα καλά που πήρε το παιδί από μένα, και όλα τα στραβά που πήρε που ήταν ο σύζυγό μου. Είπα την πεθερά μου, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε κάπως, να το ερμηνεύσουμε και να το δεχτούμε σε αυτήν την περίπτωση. Όμως ενώπιον του Θεού, κάθε άνθρωπος έχει ευθύνη για τις δικές του πράξεις και μόνον, για κανέναν άλλο λόγο. Έτσι. Και να μην ξεχνούμε ότι τελικά ενώπιον του Θεού κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να πει ότι ξέρεις Θεέ μου, εγώ στη ζωή μου αδικήθηκα. Γιατί τελικά θα δούμε εν τη εσχάτη ημέρα ότι ο Θεός δεν αδίκησε κανέναν άνθρωπο. Και ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα, θεοπρεπός, ως τέλειος και πάνσοφος και παντοδύναμος που είναι, ώστε σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές, με όλες τις περιστάσεις και σε όλες τις συνθήκες να δοθούν όλες οι δυνατότητες σωτηρίας και Χριστό τελειώσεως εις τον κάθε ένα. Και στον τελευταίο άνθρωπο φάγω που είναι μες στη ζούγκλα, και σε αυτόν ο Θεός θα δώσει όλες τις δυνατότητες και πιθανότητες να φτάσει, ας πούμε, σε μέτρα θεία. Γι' αυτό και η κόλασή μας θα είναι οδυνηρή για μας, γιατί είναι τη συνείδηση μας η οποία θα γίνει για μας σκόλιξ ακίμητος και πύρε όνειον. Γιατί τότε θα καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε η αιτία της καταστροφής μας και όχι ο Θεός ή οι νόμοι του Θεού. Ο Θεός θα δικαιωθεί ενώπιον πάντων ανθρώπων. Κανένας δεν θα μπορέσει να πει στο Θεό, ξέρεις Θεέ μου, εγώ αδικήθηκα στη ζωή μου. Αν δεν με γεννούσαν εκείνοι οι γονείς, αν δεν μεγάλωνα σε εκείνο το περιβάλλον, αν δεν βρισκόμουν σε εκείνη την εποχή, αν δεν ήμουν σε αυτήν τη δουλειά, αν δεν είχα αυτόν τον σύζυγο, αν δεν είχα αυτήν την, ξέρω εγώ, την αρρώσκα, αν δεν είχα το ένα το άλλο, θα ήμουν διαφορετικός. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν. Όλες αυτές οι προφάσεις θα καταρρεύσουν και θα βρεθούμε μπροστά στη δική μας, την προσωπική μας ευθύνη ενώπιον του Θεού, η οποία δεν μετράται με τα έργα μας, αλλά με τη μετάνοια μας. Έτσι, μπορεί να μην μπορείς να κάνεις έργα, αλλά μπορεί να μετανοήσεις, μπορεί να σταθείς ταπεινά μπροστά στον Θεό και να ζητήσεις από τον Θεό να αναπληρώσει την απουσία των δικών σου έργων. Γιατί και τα έργα, εάν δεν έχουν τη σωστή θέση ενώπιον του Θεού, γίνονται γεννήματα αιχιδνών που μας τρώνε εμάς τους ιδίους, έτσι. Και οι Φαρισαίοι είχαν έργα, αλλά δεν τους εφέλησαν τα έργα τους και τους έλειπε ταπείνωσης. Ενώ ταπεινός κάνει ό,τι μπορεί, αλλά και τίποτα δεν μπορεί να κάνει, και μόνο η ταπείνωση, η οποία γεννά τη μετάνοια, τον σώζει. Έχετε κάτι άλλο? Ναι. Ιάκωβε, έχει ένα παιδάκι έξω από την πόρτα, να το λέτε αυτή μέσα. Ναι. Ναι, λέγεται, ναι, συγγνώμη. Να σκοτώσετε τους πάντες και τους άντρες, τις γυναίκες και τα νωρά και τα ζώα, να μην αφήσετε τίποτα και σκοτώσετε τα ρωτάψη. Η απορία μου είναι πώς συνδέεται, πώς συναρτάται αυτό μαζί με το εν χωνεύσει, το οποίο είναι καθαρό, είναι ρητό, είναι κάτι πολύ μαζικό. Πού χωνεύσεις, δεν διακρίνει πού χωνεύσεις. Και εγώ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δεν πρέπει να μας διαφεύγουν μερικά βασικά πράγματα. Ότι στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί αυτά που αναφέρεται είναι της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε ένα ατελή νόμο, έτσι, δεν ήταν ο τέλειος νόμος του Ευαγγελίου, και βέβαια δεν ήταν τέλειος ο νόμος, όχι γιατί ο Θεός ή το ατελής, ο Θεός είναι ο ίδιος, ο Χριστός έδωκε τον νόμο στον Μωυσή, δεν ήταν άλλος που έδωκε τον νόμο, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δεχθούν κάτι περισσότερο. Ήσαν ατελείς άνθρωποι, μιλούμε για ανθρώπους τώρα 4-5 χιλιάδες χρόνια πριν που μας. Λοιπόν, ήσαν άνθρωποι ατελείς Και ο νόμος αυτός ήταν μια παιδαγωγία, ήταν παιδαγωγός ο νόμος, ώστε σιγά σιγά οι άνθρωποι να τελειωθούν και να μπορέσουν να δεχθούν το Ευαγγέλιο. Ήταν δηλαδή, όπως λέμε, ένα νηπιαγωγείο, έτσι. Τα μαθήματα του νηπιαγωγείου, όταν τα διαβάζει ένας του Πανεπιστημίου, γελά βέβαια. Ήταν θεωρεί παιδαριώδη. Ήξερα τα μαθήματα της πρόσταξης του Δημοτικού. Ναι, είναι παιδικά ή παιδαριώδη ή, ξέρω εγώ, μας δημιουργούν, ας πούμε, γελία. Πλην όμως, είναι βασικά, γιατί είναι η βάση μας, το οποίο θα χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα. Δεν παίρνουμε σαν μέτρο το μάθημα της πρώτης τάξης του Δημοτικού, αλλά το μάθημα του Πανεπιστημίου είναι το μέτρο. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό το οποίο εκφράζει τον Θεό, όχι η Παλαιά Διαθήκη, στις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί έχουμε τον Θεό, ο οποίος συγκαταβαίνει η συναδυναμία και η συνασθένεια των ανθρώπων, γιατί έτσι μπορούσαν οι άνθρωποι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ένα ωραίο, σας το είπα πολλές φορές, είναι και λίγο έτσι σαν ανέκδοτο. Γιατί λέει οδόνταν τι οδόντος. Λέει ο Θεός, ας πούμε, οδόνταν τι οδόντας και οφθαλμόν αντί οφθαλμού, έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι λέει, εάν του έβγαλε στο Εβραίο ένα δόντι, εκείνος σου έβγαζε τη μασέλα σου ολόκληρη. Λοιπόν, οπότε λέει, κοίταξε, δεν δικαιούσε. Ένα δόντι σου έβγαλε, ένα δόντι θα του βγάλεις. Οδόνταν τι οδόντος. Σου βγάλε το μάτι σου, θα του κόψεις το κεφάλι του, θα του βγάλεις το μάτι του. Μα τα μεγάλη εγκράτεια όμως, αν του βγάλει μόνο το ένα το ένα το μάτι. Ή αν του βγάλει μόνο το ένα το δόντι. Και με το δαλουβήσει ούλα, ας πούμε. Άρα λοιπόν, ήταν μια παιδαγωγία, ας πούμε, ο νόμος. Δεν μπορούμε να πάρουμε ως μέτρο σύγκρισης των μοσαϊκών νόμων και τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες ο ίδιος ο Θεός, ο νομοθέτης Χριστός, τις κατήργησε όλες. Και είπαν ότι παρήρθαν αυτά και τώρα μας εισήγαγε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Άρα εκείνα ήταν για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, που ήταν άνθρωποι με τα δεδομένα των πριν 5.000 χρόνων, μακριάν του Θεού, μακράν του Ευαγγελίου, και έπρεπε σιγά σιγά σιγά να οριμάσουν, να ανδρωθούν, να μπορέσουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι αυτοί. Τη δεύτερη ώρα ξέχασα τι ήταν. Α, τους γέροντες. Λοιπόν, οι γέροντες λοιπόν, όταν είχαν, και οι Άγιοι, όταν είχαν πειρασμούς και θλίψεις, όπως πειρασμός είναι η αρρώστια, μην νομίζετε ότι την περνούσαν χοροπηδώντας και τραγουδώντας και να τραλαλά τραλαλά τι ωραία που είμαστε αρρωστοί. Έτσι δεν ήταν έτσι. Επονούσαν πραγματικά. Υπέφεραν. Και υπέφεραν μέχρι το τελευταίο έσχα τον όριο της αντοχής τους. Όπως ο Κύριος πρώτου Σταυρού. Ο Χριστός δεν ήταν κατά φαντασία που έπαθε. Πραγματικά έπαθε ο Χριστός. Πραγματικά επώνεσε. Όπως θα πονούσε σωματικά ο οποιοσδήποτε άνθρωπος που υφίσταται από το μαρτύριο εκείνων. Και έτσι περισσότερο ο Κύριος μαρτύρησε, διότι ήταν αναμάρτητος και είχε τέτοια, ας πούμε, απερίγραπτη και θεοπρεπή, ας πούμε, ευγένεια η ψυχή του, έτσι ανθρωπίνος, που όσο πιο ευαίσθητος είναι ο άνθρωπος, όσο πιο πολύ υποφέρει κιόλας. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι, ναι, ήταν άρρωστοι, αλλά μαρτύρησαν. Πραγματικά μαρτύρησαν. Δεν επέρασαν τις οδύνες του μαρτυρίου και της ασκήσεως, έτσι ας πούμε αυρόχης ποσή και λέμε, μα εκείνοι ήταν Άγιοι. Έφτισαν αίμα με τη σημασία της λέξεως για να φτάσουν στο τέλος. Και αφού έφτασαν στο έσχα τον όριο της αντοχής τους και δεν είχε άλλο πλέον άλλη αντοχή, εκεί τους επεσκεπτόταν η χάρις. Ο γέροντας Ιωσήφος Πηλαιώτης, ο ησυχαστής, τι λέει. Εις το τέλος της εσχάτης ανθρωπίνης εξαντλητικής υπομονής εμφανίζεται ο Θεός. Ο Θεός σε αφήνει να φτάσεις μέχρι το έσχα των όριων της αντοχής σου, μέχρι εκεί πλέον σε χωρίζει από την καταστροφή μια τρίχα, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή οι Άγιοι δεν παίρνουσαν τα μαρτύρια και την αδικία και τις θλίψεις έτσι αυρόχης ποσή. Ίσως διαβάζοντας τους βίους των Αγίων να νομίζουμε ότι, που λένε για τον Άγιο Γεώργιο παραδείγματος, και πήγαινε ο Μακάριος Γεώργιος και έπεσε μέσα στην γάμινο του πυρός και εκεί ήταν αυλαβής και ξέρω εγώ δοξολογούσαν τον Θεό. Μας δημιουργείται εντύπωση ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία, ας πούμε. Ενώ δεν είναι έτσι. Οι Άγιοι μαρτύρησαν κυριολεκτικά. Εμαρτύρησαν. Με όλη τη σημασία της λέξης εμαρτύρησαν. Και έδωσαν όλες τις δυνάμεις τους. Δεν είχαν ούτε σταγόνα παραπάνω υπομονή και δύναμη να βγάλουν. Τους έστυψε ο Θεός μέχρι το έσχατον όριο της τελευταίας ρανίδος υπομονής που είχαν. Και τότε ο Θεός επενέβαινε. Όχι πριν. Γι' αυτό βλέπετε και στο Σταυρό του Κυρίου. Ο Χριστός όντως υπέστη μαρτύριο. Και έφτασε στο Σταυρό μέχρι το έσχατον όριο ανθρωπίνος. Έτσι. Ώστε παρέδωσε αυτόν εις θάνατον. Ήταν πραγματικό γεγονός ο θάνατος. Ήταν πραγματικά γεγονότα τα μαρτύρια. Ήταν αυτό που είπε ο Χριστός, περίληπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Είναι τόσο λυπημένη η ψυχή μου μέχρι που να βγει η ψυχή μου, που λέμε. Ήταν γεγονός. Ο Κύριος είναι ο μόνος ο οποίος ίδρωσε αίμα. Κανένας άνθρωπος δεν έφτασε εκεί. Ούτε θα φτάσει ποτέ άλλος άνθρωπος. Και από την αγωνία και από την ένταση και από το μαρτύριο που έπεσε κάτω και προσευχόταν, έγιναν ο ιδρώτας τους θρόμβοι αίματος. Αυτό σημαίνει, σκεφτείτε δηλαδή, την ένταση την οποία ως άνθρωπος ο Κύριος δοκίμασε. Άρα μην νομίζουμε ότι περνούσαν έτσι, ας πούμε, όμορφα και εμείς βασανιζόμαστε. Είναι πολύ ξένοι. Κοίταξε, θεωρητικά μπορούμε. Πάντα δυνατά το πιστεύονται, έτσι. Αυτός που έχει πίστη στο Θεό δυνατή και ζώσα, αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα. Το είπε ο Χριστός, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Στην πράξη βέβαια, έχουμε και τις ανθρώπινες μας αδυναμίες. Μέχρι εκεί που μπορούμε. Όμως, ο Θεός μας είπε ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ να πειραστούμε υπεράνω το δυνάμιό μας. Μέχρι εκεί που μπορούμε. Ο Θεός δεν μας αφήνει να καταστραφούμε. Φτάνει και εμείς να διαθέσουμε αυτό που εξαρτάται από εμάς, την υπομονή μας, την καρτερία μας. Και τα υπόλοιπα, εκείνα που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, όπως έλεγε ο κ. Παΐσιος, κάμε εσύ αυτά που μπορείς, αυτά που εξαρτώνται από σένα, κάμε τα, και αυτά που δεν μπορείς να κάνεις εσύ, θα τα κάνει ο Θεός. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνεις εσύ το δικό σου. Μην τα περιμένεις όλα από τον Θεό. Ούτε από την άλλη πλευρά, να μόλις ας πούμε σου συμβεί κάτι αμέσως τα αφήνεις όλα κάτω. Ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνάμεις αντοχής και αποθέματα αντοχής μέσα του. Να διαλυθεί, πού είναι να πάει. Είχαν τη χάρη του Θεού, την οποία μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος που επικαλείται τον Θεό. Βέβαια, είχαν εμπειρίες οι Άγιοι, πίστεως, αλλά όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού, είναι πολύ δύσκολο πράγμα η ώρα του πειρασμού. Βέβαια, ίσως δεν μπορώ να το καταλάβουμε, παιδιά, αλλά μην νομίζετε ότι η ζωή των Αγίων ήταν ευχάριστη ζωή. Ήταν ζωή γεμάτη θλίψης και πραγματικές θλίψης. Και η ελληνική λέξη θλίψης, είπα σας τι σημαίνει έτσι, λιώμα. Θλίβο σημαίνει κάμνο λιώμα τον άλλο. Ξέρεις, σημαίνει να γίνει η καρδιά σου λιώμα. Να γίνεις, όπως λέει εκεί, έτσι, εξέντυξα στην ψυχή μου ως η αράχνη. Όπως την αράχνη που της διάζει μια με την παντόφλα και παλιά τις διούσαμε, σήμερα δεν είναι, τις κάνουμε έτσι πράγματα, μην παρεξηγηθούμε. Την παίρνουμε με την τσιμπίδα και τη βγάζουμε έξω. Ή τις πείτουμε λίγο με το αεροξόλ και έχει φθανασία. Οι πιο βάρβαροι από εμάς διούν τις μια έτσι και μην ίσχυε στον τοίχον ή αυτή. Παλιά, εμείς οι παλιοί το κάναμε τούτο. Όπως είπα εγώ μια φορά, εν διαφελία μου, ότι σκότωσα μια κουφή στο μαχαιρά και κόντεψε την άλλη μέρα να πάμε και φυλακή. Διότι θεωρείται κακό πράγμα να σκοτώνεις τις κουφάδες πλέον. Ναι. Να σε δακάσει κουφή, μην πειράζει. Αλλά εσύ να τη δακάσεις, ας πούμε. Ορίστε, παρακαλώ και να δώσουμε και τον λόγο στον πατέρα Ιωακήμ να σας πει κάτι, γιατί είναι φιλοξενούμενος μας και ήρθε εδώ σήμερα, τον καλέσαμε να σας πει δύο λόγια. Ναι. Τώρα για τον πόλεμο, η τελειότητα, παιδί μου, να μην σκοτώνουμε κανέναν άνθρωπο και να μην κακοποιούμε ποτέ κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι το τελειότητα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό η Εκκλησία, ακόμα και αυτούς που στον πόλεμο έτυχε να σκοτώσουν ή να κάνουν οποιοδήποτε κακό, παρόλο που τέλος πάντων υπάρχουν οι δικαιολογίες ανθρώπων, είναι πόλεμος, είναι αυτά, εντός δεν τους προάγει στην ιεροσύνη. Έτσι. Ένας που σκότωσε στον πόλεμο δεν γίνεται ιερέας. Και μάλιστα, ας πούμε, θεωρείται ότι είναι αμαρτία και πρέπει να περάσει μέσα από τη μετάνοια, τη διαδικασία της μετάνοιας. Βέβαια, δεν είναι το ίδιο να σκοτώσω στον πόλεμο με το να σκοτώσω ψυχρό τον άλλον άνθρωπο. Τώρα η Εκκλησία τι κάνει, προσεύχεται να μην γίνονται πόλεμοι στον κόσμο, να μην σκοτώνουν οι άνθρωποι ένας τον άλλον. Όταν ευλογεί η Εκκλησία των στρατών και προσεύχεται υπέρ του στρατού, δεν ευλογούμε των στρατών και προσευχόμαστε για να σκοτώσουμε τους αντιπάλους μας, αλλά για να έρθει η ειρήνη στον κόσμο, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, λέμε έτσι. Να μην χρειαστεί αυτά τα οι στρατοί και τα όπλα να είναι, ας πούμε, για να επικρατεί ειρήνη στον κόσμο και να μην σκοτώνεται κανένας. Τώρα, εάν σκοτώνονται και τι γίνεται, αυτό είναι πλέον κάτι το ανθρώπινο, το οποίο η Εκκλησία το αντιμετωπίζει με ένα πνεύμα οικονομίας, όπως όλα τα ανθρώπινα. Η τελειότητα όμως του Ευαγγελίου είναι να μην φωνεύσουμε κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Να μην αδικήσεις κανένα, να μην κακοποιήσεις κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι η τελειότητα του Ευαγγελίου. Όχι, όχι. Δεν προσευχήθηκαν να νικήσουν τους εχθρούς τους. Προσευχήθηκαν να τους φυλάξει η Παναγία να μην σκοτωθούν από τους εχθρούς τους. Έλειπαν της Παναγίας, πνίξε τους Παναγία μου στη θάλασσα. Έτσι. Είπα, η Παναγία μου εκπαντίω με κινδύνο ελευθέρως. Ελευθέρωσέ μας από κάθε κίνδυνο. Τώρα, να τους πνίξεις, να τους κάνεις παστούρμαν, να τους στείλεις από εκεί που ήρθαν, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά εμείς δεν λέμε πνίξε τους. Όχι. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε επικαλούμενοι κακά εις τον άλλον άνθρωπο. Λέμε, Χριστέ μου, γλίτωσε με από το κακό τούτο. Δεν σημαίνει το σώσε με από το κακό, σκότωσε τον άλλο. Μπορεί να είναι φώτισε τον άλλον άνθρωπο να καταλάβει το λάθος του, να καταλάβει την κακό που κάνει και πολεμεί τους χριστιανούς, ας πούμε, ή οποιονδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Όμως, κοιτάξτε, όπως σας είπα προηγουμένως, να δώσουμε και το λόγο στον πατέρα εκείνη που έχει να σας πει πιο πολλά και καλά πράγματα από μένα που με ακούτε κάθε φορά. Ο πατήρ Ιωακήμ είναι από το Άγιον Όρος. Είναι γέροντας του κελίου Αγίου Νικολάου στις Καριές. Με τον πατήρ Ιωακήμ είμαστε μαζί. Ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί. Όταν ήρθε, βέβαια, ο πατήρ Ιωακήμ έκαμε αρκετές σπουδές. Ήταν στο Πανεπιστήμιο, δίδασκε και νική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και ήρθε αργότερα στο Άγιον Όρος. Εγώ ήμουν μικρότερο στην ηλικία. Που είμαι και στις ηλικίες μας πάντα τώρα. Αυτός είναι πιο μεγάλος από μένα, αλλά. Είμαστε σχεδόν τα ίδια χρόνια στο Άγιον Όρος, μέναμε μαζί στο ίδιο μοναστήρι για ένα διάστημα και πάντοτε διατηρούσαμε πάρα πολύ καλή σχέση και Χριστό φιλία και αγάπη. Και αυτές τις μέρες είναι στην Κύπρο για κάποιες εκδηλώσεις που είναι προσκεκλημένος και έτσι είπε να περάσει και από εδώ να μας δει τι κάνουμε, το παρακαλούμε να μας πει λίγα λόγια. Χριστός Ανέστη. Με την ευκαιρία που με κάλεσε ο Πανιερότητος να κατέβω στη Λεμεσό, σήμερα είχα την σκέψη και την επιθυμία να προσκυνήσω τα κατεχόμενα. Και από εκεί ήρθα τώρα. Και κατευθείαν μπαίνω εδώ σε αυτή την εκκλησία και σας βλέπω. Και αισθάνομαι ότι είναι πολύ ωραία εδώ. Και είναι πολύ ωραία εδώ, γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος τα κάνει πολύ ωραία όλα. Και έρχομαι και από έναν τόπο όπου είναι πολύ ωραίος. Γιατί εκεί είναι η Παναγία, η οποία τα μορφαίνει όλα. Εκεί η Παναγία περπατάει μαζί μας, μεταξύ μας. Εμείς διαβάζουμε κάθε μέρα και τους χαιρετισμούς και την παράκλησή της και το Θεοτοκάριο. Συναντιόμαστε και λέμε βοηθιάμε στην Παναγία. Πίνουμε νερό και λέμε βοηθιάμε στην Παναγία. Και η Παναγία τα ομορφαίνει όλα και γύρω μας και μέσα μας. Και γι' αυτό μπορούμε και προσπερνάμε, αν θέλετε, τον εαυτό μας, ο οποίος είναι το εμπόδιο στη ζωή μας. Και η Παναγία Είναι αυτή που μας δίνει το κουράγιο, μας δίνει τη δύναμη, μας δίνει την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Καλύτερο στο μοναχό είναι το να μπει πιο βαθιά μέσα του και να καταφέρει να σπάσει και το τελευταίο του κοκαλάκι. Άκουγα προηγουμένως όση ώρα ήμουν εδώ τον Πανιερότατο να σας μιλάει και να σας μιλάει για αγώνα, να σας μιλάει για προσωπική έτσι, ένταση στη ζωή μας πνευματική. Ξέρετε, όταν ρωτήσεις ένα μοναχό τι κάνεις εδώ, θα σου πει δεν κάνω τίποτα, φυλάω τον τόπο. Δεν κάνει ο μοναχός τίποτα, δεν πήγε να κάνει κάτι, δεν πήγε να φτιάξει έργα, πήγε να συνεχίσει μια παράδοση η οποία είναι 1000 χρόνια τώρα και αυτή η παράδοση είναι που μας κρατάει ενωμένους όλους μαζί και έχουμε μια ενότητα, γιατί αυτή η ενότητα βγαίνει από τη λατρευτική ζωή που κάνουμε. Είναι πολύ καλές αυτές οι συγκεντρώσεις που κάνετε πραγματικά. Και είναι ο Χριστός εν μέσω ημών, όπου 2 και 3 εκεί και ο Χριστός. Και είναι και η Παναγία, και είναι και όλος ο ουρανός, και είναι όλος ο παράδεισος εδώ σήμερα μαζί μας, γιατί είναι ο Επίσκοπος, και όπου ο Επίσκοπος επί και η Εκκλησία. Αλλά γίνεται πιο ωραία η ζωή μας όταν την βάλουμε μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο σε μια ομιλία όπως είναι σήμερα, αλλά όταν κάθε νύχτα, όπως ο μοναχός, ακούει το τάλαντο που χτυπάει και του λέει ο Χριστός «Αδάμ που ή, Αδάμ που ή, Αδάμ που είσαι». Είναι αυτός ο ήχος περίπου όταν έψαχνε ο Χριστός να βρει τον Αδάμ, όταν έπεθε την πτώση και εξαφανίστηκε ο Αδάμ και κρύφτηκε ο Αδάμ, έψαχνε ο Θεός να βρει τον Αδάμ. Και έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί, τον φώναζε και κάποια στιγμή βλέπει τον Αδάμ, αλλιώτικα από τον ήξερε, άλλα πράγματα φορούσε, κάποια ρούχα, μάλλον ήταν προσπαθούσε να ντυθεί, ήταν σκυμμένος, ήταν κρυμμένος, ήταν ταλαιπωρημένος και του λέει «Μα τι κάνεις, γιατί είσαι έτσι, πώς σε βλέπω έτσι». Και εκείνος «Τι έπαθες» και εκείνος του λέει «Η Εύα φταίει». Και του είπε «Η Εύα φταίει» και λέει ο Θεός «Μα η Εύα είναι εσύ, η Εύα είσαι εσύ». Και τι λες ο άλλος. Αν λένε οι πατέρες ο Αδάμ ζητούσε μετάνοια, θα του την έδινε ο Θεός εκείνη την ώρα. Αυτό το ψάξιμο κάνει ο Θεός όλους μας. Μας ψάχνει στις τρύπες μας, στις σοπές μας. Μας ψάχνει εκεί που βρισκόμαστε και μας καλεί κοντά Του. Εμάς μας καλεί με το τάλαντο της νύχτας, 2 τη νύχτα, 1 τη νύχτα, ανάλογα τι ώρα αρχίζει το μοναστήρι, την ακολουθία. Και εκεί λοιπόν ακούμε το Θεό να μας καλεί στην Εκκλησία. Εσάς σας καλεί την Κυριακή στην Εκκλησία να πάτε με την πρώτη καμπάνα. Σας καλεί να σας φέρει κοντά Του, να σας δώσει τη ζωή Του, να σας δώσει την ψυχή Του, να σας δώσει την αναπνοή Του. Για να γίνουμε άλλοι άνθρωποι, για να γίνουμε καινούργοι. Μέσα στην ακολουθία λοιπόν, το Άγιον Όρος διατήρησε την ενότητά του 1000 χρόνια, γιατί κάθε μέρα από τότε μέχρι σήμερα κάνει πάνω από 300 λειτουργίες την ημέρα, ξέρετε. Λειτουργούν τα καθολικά, λειτουργούν τα κυριακά των σκητών, λειτουργούν τα κελιά, τα παρεκκλήσια. Όλα γίνονται ένα, όλα ενώνονται μέσα στο αίμα του Χριστού. Όλα γίνονται Χριστός. 1000 χρόνια τώρα είναι ο Χριστός, είναι η Παναγία. Αν τα σπίτια διαλύονται, διαλύονται γιατί δεν υπάρχει Χριστός. Διαλύονται γιατί δεν ζούμε τον Χριστό. Διαλύονται και διαλυόμεθα οι συντροφιές μας, οι παρέες μας, οι φιλίες μας, οι αδελφοί μας φεύγουν γιατί δεν πηγαίνουμε, δεν έχουμε αναφορά στον Χριστό. Δεν είναι η ζωή μας εν σχέση με αυτό που είναι καμωμένη να είναι. Δεν είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Δεν είναι το αίμα του Χριστού μέσα μας. Αυτό είναι τελικά που μας διαλύει. Αυτό που ενώνει τα Άγιον Όρος είναι το ότι κάθε μέρα την ίδια ώρα για 1000 χρόνια οι μοναχοί είναι στον ίδιο σημείο, στον ίδιο τόπο και φυλάνε τον τόπο. Δεν πήγαν να κάνουν τίποτα άλλο αλλά να φυλάξουν τον τόπο. Αυτό τον τόπο που τον αγιάζει η Παναγία με το περπάτημά της, με την παρουσία της. Αυτό τον τόπο που μας υποσχέθηκε η Παναγία να μας τον χαρίσει και μας τον χάρισε. Αυτό το μέρος όπου η Παναγία είναι δίπλα μας και μας προστατεύει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Γι' αυτό και ο μοναχός όταν φεύγει από τη ζωή με την υπόσχεση της Παναγίας, ξέρετε, είναι εκείνη την ώρα η Παναγία, η μάνα μας, η οποία λέει τα γλυκόλογά μας, λέει ό,τι καλό κάναμε στη ζωή μας, ό,τι κακό το θάπτει και λέει στον Χριστό τις ωραίες στιγμές μας, ψάχνει να βρει ό,τι πιο ωραίο κάναμε, ό,τι κάνει η μάνα όταν έρχεται ο πατέρας και είναι το παιδί άτακτο και το κρύβει στην ποδιά της. Και λέει τα ωραία λόγια ότι δεν έκανε τίποτα το παιδί. Αυτό κάνει η Παναγία. μας σκεπάζει και μας φροντίζει και εκείνες τις ώρες τις δύσκολες που φεύγει η ψυχή μας από εδώ και πάει κοντά στο Θεό, είναι εκείνες τις ώρες που η Παναγία στέκεται μαζί μας. Ξέρετε, η Παναγία είναι η απαντοχή μας, είναι ό,τι πιο ωραίο έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πιο σίγουρο στη ζωή μας από την αγάπη της Παναγίας. Αφού τελικά έκανε το μοναχό να πάει στα Αγιον Όρος για να είναι κοντά στη μάνα του, να είναι κοντά στο άξιο νεστή, στην παραμυθία, στη φοβερά προστασία, στην οδηγήτρια, στη γερόντισσα, στην πορταΐτισσα, σε όλες αυτές τις Παναγίες, αυτή είναι η μάνα η οποία το παίρνει το παιδί, την ψυχή μας δηλαδή, την παίρνει και την μεταφέρει και την πάει κοντά και την παραδίδει τελικά στο Θεό. Αυτή η παράδοση, αγαπητοί μου, με πολύ συγκίνηση, σας το λέω και με πάρα πολύ συγκίνηση, σας βλέπω αυτή την ώρα που άλλοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάνουν άλλα πράγματα έξω από το χώρο της Εκκλησίας, αλλά εμείς είμαστε ευλογημένοι που είμαστε εδώ, γιατί έχουμε στο πρόσωπο του Επισκόπου έχουμε μία ενότητα μεταξύ μας. Αυτή η ενότητα λοιπόν διατηρείται μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ασφάλειά μας, είναι η κυβωτός μας, είναι ό,τι πιο ασφαλές έχουμε στη ζωή μας. Αυτή η Εκκλησία τελικά είναι που μας συγκέντρωσε σήμερα εδώ πέρα. Εσάς λοιπόν, από ό,τι ξέρω, σας συγκεντρώνει κάθε 15 μέρες, τούτη μέρα, τούτη ώρα. Και κάθεστε εδώ και αναπαύεστε και αφήνετε τις μέρημνές σας έξω από αυτόν τον χώρο και φεύγετε καινούργια, ανανεωμένοι, ενωμένοι μεταξύ σας και με τον Επίσκοπο, με τον Πατέρα, και όλοι μαζί προχωράτε σε μια κοινή πορεία ζωής, όπου είναι το φτάσιμο στο τέλος του δρόμου, όπου είναι ο Θεός που περιμένει τον καθένα μας. Για τίποτα άλλο δεν ήρθαμε στη ζωή μας παρά μόνο για αυτή την ώρα ήρθαμε. Για αυτές τις ωραίες στιγμές της ζωής μας ήρθαμε στη ζωή μας. Για να απολαύσουμε τον Παράδεισο. Να απολαύσουμε τον Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, τους Αγγέλους, τα τάγματα, όλα είναι μαζί μας και μορφαίνουν τη ζωή μας. Γι' αυτό και σας είπα ότι ήρθα από τα κατεχόμενα που αισθάνθηκα άγρια, αισθάνθηκα σκληρά, αισθάνθηκα άσχημα και μπήκα από αυτή την πλευρά και αισθάνθηκα πολύ ωραία, γιατί έβλεπα τους θρούλους των Εκκλησιών με το Σταυρό επάνω. Και αυτός ο Σταυρός και ο Χριστός κάνει τα πράγματα πολύ ωραία. Ομορφαίνει τη ζωή μας, ομορφαίνει την οικογένειά μας, ομορφαίνει τα παιδιά μας, ομορφαίνει την ψυχή μας. Τα κάνει όλα πολύ ωραία. Ξέρετε, όταν πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, λάβουμε το φως, αυτό το φως που έχουμε τώρα, που είναι ακόμα Ανάσταση, που είναι πάντα Ανάσταση. Αυτό το φως έρχεται λοιπόν στο Άγιον Όρος και όλα είναι φωτεινά, γίνει τη νύχτα. Το βατοπέδι, έλεγα και το πρωί σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, κράτησε 12 ώρες την αγρυπνία της Αναστάσεως, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί. Ήταν το γλέντι του μοναχού όλη τη νύχτα. Ήταν κάτι φανταστικό, ξέρετε. Κανένας δεν βιαζόταν να φύγει. Ήταν όλοι συγκεντρωμένοι επί το αυτό. Τα λέγαμε 15 φορές και τα ξαναλέγαμε και τα ξαναλέγαμε για να χωνέψουμε μέσα μας ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Ότι δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη. Είναι μόνο χαρά, είναι μόνο ζωή, είναι μόνο ελπίδα. Είναι μόνο φως η ζωή μας. Και αυτό γίνεται όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό, τον αναστημένο Χριστό. Τελείωσε η Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά ξαναρχίζει πάλι η Μεγάλη Σαρακοστή. Τελείωσε η Μεγάλη Παρασκευή, αλλά ξαναρχίζει πάλι η Μεγάλη Παρασκευή. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέσα στη ζωή μας και η Ανάσταση είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν θα φύγουν οι πόνοι, οι θλίψεις, δεν θα φύγουν αυτά από τη ζωή μας. Απλώς θα τα υπομένουμε. Και εδώ θυμάμαι να σας πω κάποια στιγμή όταν είχα πάει στη Ρουμανία να συναντήσω τον μακαριστό Κλεόπα, το Ρουμάνο αυτό Στάρετς. Κάτι πολύ παρόμοιο με τον Πορφύριο και με τον Παΐσιο τον δικό μας. Και ήταν πια γέρος και τον συνάντησε έξω από το μοναστήρι της Ιχάστριας. Και του είπα να μου πει κάποια κουβέντα. Και του φίλησα το χέρι, μου φίλησε το χέρι. Ήταν 87 ετών τότε, ένα μήνα πριν πεθάνει. Και μου είπε, ξέρεις, η ζωή μας είναι μονόδρομος. Στο τέλος του δρόμου είναι ο Θεός. Και προστατεύεται η ζωή μας από δύο τείχη αυτός ο δρόμος. Από το φόβο Θεού και τη μνήμη θανάτου. Όμως για να φτάσεις εκεί στο τέλος θέλει πάρα πολύ υπομονή. Οι Ρουμάνοι τη λέξη υπομονή τη λένε ραπτάρι. Όπως ήταν καθιστός, χτύπαγε το χέρι του στο πόδι του, γεράκος τώρα, και μου έλεγε «Ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι, ραπτάρι». Τα χάσα όταν μου το έλεγε. Το είπε, το ξανά είπε, το ξανά είπε, τον κοιτούσα. Στην αρχή άρχισε να χαμογελώ, μετά άρχισε να τα χάνω, με λέω τι λέει, τι συμβαίνει. Και τελικά λοιπόν έβγαλε μια φωνή. Ραπτάρι, να σε φάει ο Παράδεισος. Και τέλειωσε. Και του είπα, παρακαλώ προσεύχεστε για μένα. Και μου είπε, κάνε εσύ προσευχή, εγώ είμαι ένα ξύλο σάπιο, σαν και αυτό που βλέπεις δίπλα. Και έφυγα προς τα πίσω, πίσω, πίσω, πίσω και έχω την εικόνα της υπομονής μπροστά μου. Έκανα αυτό το ταξίδι για να ακούσω μόνο ότι στη ζωή μας αυτό που θα μας σώσει είναι η υπομονή. Εμείς στα Αγιονόρος λέμε καλές υπομονές. Και έτσι η ζωή μας γίνεται παράδεισος με την υπομονή, αφού σπάσουμε και το τελευταίο μας κοκαλάκι και μπαίνουμε στον τάφο μας που είναι ο μανδύας που τον φοράμε την ώρα της κουράς μας και εκεί με αυτόν το μανδύα μας βάζουν στο χώμα. Μας παίρνουν στο τέλος της ζωής μας αφού έχει τελειώσει πια η επίγεια προσπάθειά μας, αφού πια έχουμε καταλάβει ότι έρχεται ο Χριστός και έτσι σε απόλυτη σιγή και σε μια εφοδία φεύγει ο μοναχός. Τον ράβουν στο μανδύα, τον τάφο του και τον παίρνουν στα χέρια τους και είναι το σώμα του, ξέρετε, ζεστό. Είναι η Παναγία που μας έδωσε την υπόσχεσή της, αυτή την υπόσχεση την κρατάει και μας βάζουν στο χώμα ζεστούς μετά από 24 ώρες και πέφτει το χώμα επάνω και εκείνη την ώρα όλοι γύρω γύρω από τον τάφο κρατάμε ένα κομποσχήνι κατοστάρι και να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσε την ψυχή του δούλου σου Ιωακήμη Ρωμανάχου» και επαναλαμβάνουν οι άλλοι από μέσα τους και τελειώνει η εξόδιος ακολουθία και το χώμα μπαίνει στο χώμα και η ψυχή φεύγει και την παίρνει ο άγγελος και την πάει στο Θεό. Αυτός, αγαπητοί μου, είναι ο προορισμός μας. Κι αν σπουδάσουμε, κι αν παντρευτούμε, κι αν κάνουμε οικογένειες, κι αν κάνουμε παιδιά, όλα αυτά γίνονται για να γίνουμε Άγιοι. Ο σκοπός μας είναι το πώς θα φτάσουμε εκείνη την ώρα στο τέλος της ζωής μας ενωμένοι με το Θεό. Τώρα λοιπόν που είναι Πάσχα, τώρα που έχουμε Ανάσταση, τώρα που όλα λάμπουν, τώρα που όλα είναι χαρούμενα, τώρα που είναι ουρανός όλα, τώρα που όλα είναι παράδεισος, να εύχεστε να έρθει ο Θεός και να μας δώσει τη δύναμη να προγευθούμε τον παράδεισο εδώ στη γη, για να έχουμε ελπίδα της γεύσης του παραδείσου μετά από τούτη τη ζωή. Αυτή τη ζωή που έχει τέλος, για να πάμε σε εκείνη τη ζωή που δεν έχει κανένα τέλος, που είναι όλα αρχή, που είναι ενωμένα όλα γύρω από το Θεό. Τούτα τα λόγια θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου και να σας πω ότι η Παναγία που με περιμένει να γυρίσω, περιμένει να της πω το άξονα εστί που εκεί έχω την ευλογία να εφημερεύω, να την διακονώ την Παναγία στο Πρωτάτο, εκεί που ήμουν μαζί με τον Γέροντα για καιρό πολύ, εκεί που κάθε μέρα κάναμε λειτουργία μπροστά στην Παναγία, περιμένει η Παναγία να της πω τους δικούς σας αναστεναγμούς, τις δικές σας τις θλίψεις και τις δοκιμασίες, το δικό σας τον πόνο. Και θα τον πω, γιατί τα διαβάζω όλα αυτά στα μάτια σας αυτή τη νύχτα. Και θα τα κουμπίσω όλα στην Παναγία. Και αυτή θα τα κάνει ευλογία. Θα τα κάνει χαρά. Θα τα κάνει υπομονή. Θα τα κάνει ζωή. Για την ωραία ζωή. Χριστός Ανέστη. Παιδιά, πριν φύγουμε, πριν κάνουμε την προσευχή μας, αφού ευχαριστήσουμε βέβαια τον πατέρα Ιωακήμ, έχουμε μια μικρή ευλογία έτσι από την Αρχιεπισκοπή, ένα μικρό σταυρουδάκι και, ή μια ωραία εικόνα της Παναγίας. Φεύγοντας, αφού είναι η τελευταία μας φορά που συναντιόμαστε εδώ, θα είμαστε σύνθεο εδώ, τέλος πάντων όσοι ζούμε, όσοι υπάρχουμε μέχρι τότε, όταν ξανανοίξει πάλι το Πανεπιστήμιο. Γύρω στον Οκτώβριο, κύριε Νικολαίδη. Οκτώβριο. Πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, παιδιά. Να κάνουμε την προσευχή μας. Να περάσει, να σας δώσει ο πατήρ Ιωακήμ την Νικολίτσα, να πάρετε και την ευχή του. Και εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο. Τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και έτσι εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Ο Θεός μαζί σας. Καλές διακοπές.